اوس د دې زانه پس یا عبادی د دې زانه څخه شروع کیږي دا څلورم باب د دې سورت شروع کیږي تر اخره پورې بداوی په دې کې به ترغیب وی هجرت طرف ته پس باندې په څلورو طریقو سره بیا به دلایل وی څلور د ترغیب د هجرت د پاره بیا به زواجر وی هغه به څلور وی د چاره پاره د اهلی دنیا د پاره نو بیا په اخر کې چې هغه څلور زواجر وشي نو په اخر کې بسې بیا به ترغیب وی هجرت او جهاد طرف ته هغه به بس دعوی لگی یا بس سلور سلور تلیگی یا عبادی ایدما بندگانو اس تخوی کافیرو لانجین سرکول دعوت تی اچلولو دعوت اگه نمانلو چنی مانلو تا تی لانجین جوڑی که دعوت تر نپریدی نو تا تصوی تا تصوی سر یه زه هجرتو که پوچوی زه گرده یا عبادی ایدما بندگانو اللذین آکسان آمنو چی مان راورده ان ارضی واسعتن یقینن زمک زما فراخدا نو فئی یا عبادت تو کئی فبل زای کیو کا یار فبل زای کیو کا کنا خام کا خدا غن نہ تکلے فدا زای کی کی چال تے دی غین پری دی او بس دی اواز یار بس زفات رس نہ پر ایک دے ما عبادت مقصود کنا بل خاص لار شا خ کل نفس ذائقۃ الموت دا یو ترغیب ور کو جسم کا میں فرا خدا عبادت کا وئی نو دا دا جسم کے فرا کو علی او ترغیب چ دویم ترغیب کل نفس ها اس توائی نہ یار مرا دیر مشکل دنو دا ہجرت خو مرگ دے زت زمان سنگا چل بای دلو کی با مرشن دا بوشن اللہ وی زکم مرشن تکم دا سیجی پا دنیا پتا والا لگا کلو نفسن هر یو روح والا شے زائقت الموت سکون کے دا مرگ دے ثم ایلینا ترجعون بیا با منترب تا واپس کولشی دوی اے زسر یہ لار چا تب مرشن مرشا کنا ما تبراشن و زبر اللہ خدا غدر کم خا خم خم بدر کم خانو چا ما قوات را لنس چل بوشی والذین آمنو نو آگا کسان چی ما نراؤڑ دے وعمل صالحات عمل کے موافق دے شری لنو بوی انہم نو خامقا داخل بکمون دوی لرا خامقا زائب ورکمون دوی تا من الجنت لجنتنا غرفن اغا بنگلی اوچت اوچت بنگلی تجری من تحت الانہار چو بئی گی بلان دے ونو داغین اولی خالدین فیها ہمیشہ بئی دی فاغ جنتنو کی نعم اجر العاملین خا اجر دا چار در عمل کون کو دے دا خیستا خا مزدوری دا خبت لے دا دا ذکر کرو نو اوز دا تا سالورم ترغیبو چی حجرتو کا حجرت دا چا کار دے دا سابرینو کار دے حجرت دا متوکلینو کار دے لہذا حجرتو کا اللذنا کسان صبرو چی کلک دی پخپل دن باندے وعلا ربهم او پر اخپل بان یتوکلون زان سپاری نو دا سالور دا غیر توقل چی حجرت دے وکا او لار چو اوز دا دا تا ذکر کل دا غیر نفس سالور دلائل دا تا ذکر کی توائی حجرت کی تا وقتیوی لوگ برا چی سب اخرما اللہ ویزا سبا خوری تا گورا کنه ما قدرتونو باندې یقین نشته را تلور دلایل ته ما قدرت خو واورا وک ایم من دابتن وک ایین او هر یو او دیر من دابتن د زنده سرونا هر یو زنده سر چه ده په مختز مکه چه سمرم جوندی شایان دی لا تحمل رزقها نه پورته کوي رزق خپل څه مطلب لا تحمل رزقها وس نه لري د خپل رزق او د خپل رزق وس لري په خپل ځان نه لري کسی ځان نه را پیدا کړي الله درکوي الله يرزقها الله رزق ورکوي هغه ته و اياكم نه تاسو ته درکوي نو ته رزق د لاسه نه هجرت نه پاتې د رزق د وجه نه پتا باندې هجرت سا ډوبی دا نه نه مړه پرې د الله رزق ورکوي هر چاته ورکوي و هو استمیع و قال الله تعالی اوریدونکو دی نو دعاته کا وکنه ته هجرت کې چې الله رزق راکي او العلیم الله تعالی پوهې دی چې هجرت دې دین پارا کړه دې اکنه څه دبل څه پارا کړه دې الله ته پته ده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض بل دلیل دې او دا دلیل اعترافي دی خام تهم من خلق السماوات والارض اس تو غره ما قدرتونو تا کته پختنو کې دې مشرکانو نه سړی دا خبره خدا مشرک مني راسته ته دین تا ته د دې غم دې ما قدرت غم مني کته پختنو کې دې مشرکان نه من خلق السماوات والارض ها چا ته دا کړ دې اسمان نو ما کوا سخر الشمس والقمر او تابې کړې دې نور اوس کوګ مې لا یقولن الله مخامخ او به وېدا مشرکان چې الله دین دا خبره مني فانا يفكون نو کوم کو اړولې شي د ما د عبادتنا الله تو رزق لمن يشاء ويقدر اے کتواجه لو ما کو ہجرت کرو اما تقوا اللہ ویلو چھ دیر رزق بدر کوم نہ مالے قران ہوش وی اللہ وی دام زما پدی کی دغی پدی کی حکمت تا کہ بدو رضای نہیں کنا اللہ یقطر الرزق اللہ تعالی فراغ فی رزق لمن د پار دا چا یا شا او چ کو کیش من عبادی د بندگان خپلنا و یقدر له او تنگی اغا چا ل چ کو کیش ان اللہ بكل شیء علیم یقنا اللہ تعالی پار یوس بانے پوئے ولا ان سالتهم سلورم دلیل کچر تہ پختناو کی دوینا من نظر من السماء ماء سوکرا وری د برنا ابو فاحیا به الارض نوراج بندے کی پارے ترا مزمکا من تازہ کیے من بعد موتی حافظ دو چوالی داغینا لیقولن اللہ نخامخا ابوئی دا مشرکان چی اللہ نقل ورطوئے الحمدللہ صفتنا دا خدای خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ اکثر دا خلق ورن پوئی گی نسلور رت دلائل دکر کل او دا دلائل پا دی مقام پی کیونو دا ترغیبا للحجرتو چی حجرتو کا فرزق میری گا اللہ وی دا بیدرکم اوز دا دینا پس زواجر شروع کی گی نزواجر دی چاہتا دنیا والو تا ہجرت دے چاہتا وجنہ پاتی کی خود دنیا دے وجنہ سارے انہیں کی پاتی کی وہی زمڑا پر ایک داو پس گزارا بھوکو پر گزارا وقتی دی گیا ملک نبی ورانو الپکار ذکر چی مطلب دار دا وطن عبادول علکہ وطن عبادی کی پر اسلام بانے کنو پر کہ خدای دی سلزلت عبادی پوشوی نو دا دا دا دا کسی دے شروع گن چی دا شروع کنو اللہ وی وما حاضر حیات الدنیا او ند دا دنیاوی جوان دا دنیاوی جوان نده الا لهو و لعب مگر دا خو مشعل دا اولوبی دی حالت صورت انعام که دا تفصیل تیر شده کنه لهو و لعب که می تکلو بیا بینتون کولی نو دا سو بس دا خواست لوبی تو که دی پا دی معنی تا دمرا دا غشوی چی دین دی و تپریخو دو هجرت دی ور تپریخو دو جهاد دی ور تپریخو دو تا دی تپریخو دو و ان دار الاخرتا او یقینا کور رستن جنت چده لهی الحیوان اغاز زائد دا چا دے اغاز زائد دا جوان دندے اغاز زائد دا جوان دندے سریا جوان خو آل تا دے جوان دا غا دے دا جوان ندے تا دی تا دا غا توجہ کے لو کانو علمون کچر تا دوی پوئے دے نو لما آتر الدنیا علی الاخرتی دنیا لبے ترجیب آخرت باندے نو ور کرے خواہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ اللَّهُ اسْتَكَي زَجَر وَرْكَي دُنْيَا وَالَتَا دَادَ دُنْيَا خَلَق سِدِي بَدْ بَخْتَا دَا چه کل سخت پراشی ماتا واز کئی چه کل پراحة تراشی دیا ما فریق دی فَإِذَا رَكِبُوا كَلَ چه دوی سوارشی فِي الْفُلْكِ فَبِعَرَيْ كِي دعو اللہ مدد غواری دا اللہ تعالینا مخلصین له الدین پدا سے حال کے چه خالص کون کیا غسل دعا خالص اغنا دعا غواری و اللہ تم مددو کی اللہ تم مددو فلما نجاهم الى البر نو هر کدی چې بچ کی اللہ تعالی د وچې د غر کې دونا او ویرسی الى البر وچې تا نو اذا هم یشرکون ناسا پدی بیا شرکونه شروع کی اغه شرکونه ان تدغه کې ته ویل کنه اذا هم یبغون دوی بغاوت کوي هغه بغاوت ته بیان چې شرک کوي شرک څه مطلب دی بیا وای نه مړه دا خو د فلانی په وجه د فلانی په وجه د بد شما الله وای نه ګور دا مکه و ما سره دی برخه په دې کیسه کې ما جوړوا تا هغه وخت یوازې ما ته आवाज نه کولو یوازې زمانه دې مدد نه غوښتو خالی یک فرو نو نتیجې دار او دی الله وای چې کافر شي به ما پاغه نعمتونو باندې آتیناهم چې مونږ ورکړی دوی ته ولی تمتعو الله وای نه فدی واخلی نو فتو فیعلمون ذره دې په پوه شي دا خیر په دنیا کې لګي ورته نه فواخلا غټه واخلا فرستو ما ته راځي پته باندې لګي تا دا کار وکړو اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا دریم دا ذکر کئی دنیا والو تا او دنیا والو تاسو د دنیا د وجه نه کم دن ورشه ایمان پریخی بعض خلک ایمان نه راوړي اهل ایمان سره کیږي نه مجاهدین سره نه اوځي کیږي ولی و ایمان بیا راته لانجی جوړی کیو بیا چا پی دی اوس دی اوس دی انده مشرکان مکه مو کنه مونږ ایمان راوړو بعد وخت کې دای بالکل دا پیغمبر دی حکم مونږ ایمان راوړو کنه نو دا ټول عالم عرب مونږ ته متفق کیږي او روم او فارس پر طاقتونه براته یو شنو په یو دل باندې یو پوه شو کنه او څنګه دا ډیر ملکونه کې ثوابت وای اسلامي نظام نافذ کوي نه دنیا ته مونږ خلاف کیږي الله وای اولم يروا ایادی ګورینا ان جعلنا حرما امنا یقینا مونږ ګرځول او حرم زائد امن ها دا امن ورکون کې د حرم کې دی دا شان بیغم پراتو مشرکان او ما وته امن ورکړو په حرم کې و یتخطف الناس او تقتل چې خلق من حولهم ګیر چاپیره دا غینا دا ګیر نګیر چاپیره بدم نه وي او دوی ته امن خبر روزی دی کنه په افغانستان کې بدم نیوا او پاکستان خفه امن پروت او بیا وته تو الهکا اسلامي نظام نافذ کا نو دې سویو نه دا ما ته بیا اقوام متحده او فلا سلامتی کونسل او فلانه او فلانه دا ما ته یو کیږي لانجه جوړیږي الله وی خبر وخت ته په دی باندې راغی نو اف بال باطل یؤمنون الله وی آیا په باطل او خدایانو باندې دوی ایمان راوړي ها هغه باندې ایمان راوړي هغه دی یقین په لاره لری و به نعمت الله یکفرون دا الله په نعمتونو باندې ناشکری کوي هغه باطل خدای اقوام متحده ملل متحد هغه باندې ایمان راوړي دی الله دې پرېخه دا قانون نه مانی و من ازلم ممن استرا علی الله کذبا نسلورم زجر ده ها سلورم زجر ورکی چې ګورا دای په الله باندې دروغ بیا وتړي بیا را پاس نو بیا زوکی وای دا اسلامي جمهوریت ده کنه ولکه چې جمهوریت شنه اسلامي څنګه شو دا غنه جوړیږي یو وای د قانون بد مخلوق کی بل وای قانون بد الله ای الله وی ومن ازلم سوک تدیر ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذب اندرو ها او کذب بالحق یا دروغ جن غنی حق لما جاء اور کله چې حق و تراشی الیس فی جهنم انیشته په جهنم کې مسوان زائد ډیر کېدو لیل کافرین د پاره د کافرو د داسې کافر د پاره ول جهنم کې ځای ختم شوی دی الله وایسو نن ډیر ځای راځي دی ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم اوس په اخره کې ترغیب ورکی هجرت او جهاد طرف تا او دین طرف تا چه خواه مصیبتونا برداشت کول پوش بکنا امتحانات پدر بان رازی دا برداشت که او دا برا تلار آسانو ما خود تا دا برداشت کول کنا نو اگا دعوی اول تیار دا کنا دعوی اول کی سویلیو چه گور از دا اگا کامیابو ما خود امتحان بوی نو دا توی چه کوشش وکا امتحانات پاس که نو لنه دین نهم سو بولنا پوش بی معیت کم امراشی والذین جاهدو نو آگا کسان چه جهاد کی فینا زمون پا بارکی ستڑه کئی زان فینا کوشش کئی فینا زمون پا بارکی زم پا منگا کی پا منگی سمت لگ فی دینه نا زمان پا دین کی خواست دا بیار طول و اعمال تا شامل دی فوزیل وی ابن عیاز رحمه الله اغا وی من جاهد فی طلب العلم بالاخلاص لیهدین الله تعالی له سبل العلم چه سوک زان ستڑه کی گنا پا اخلاص طرف علم که اللہ بورت اللہ دا علم کلاو و کنه ده پا ذهن که بلس بلسی نو بیا بیا نکی یا زان نستره که پوشه کنه طالب ہو اتا کال سبق چوه یا بیا قرآن کرده چه بیا کتاب راوالی بیا نداخلی یا غوی بس که ده پوره موش پوشه نستره یا سبق راوالا گورا مطالع جاری ساتا پوشه علم چه ده مثال ده مری ده حیات رازی پا مطالع سرا او بیا پس ده مطالع ندا چکم ده ندا سره دا بیا غیر مقصود ده قصد رازی پا درس سرا او پا ده سرا پا بیان سرا او پس ده قصد نبیا ده غیر منتج ده و نتیجه رازی پا عمل سرا نتو ده کوشش کوا کنه نو داد دوی او مانا من جاهدا اغا سوک چه کوششو کی فینا بل مانا کهی فضل ده غنه نقل ده فضل تسترین نقل ده اغا وی فینا فی الدعوتی پا دعوت که دغا که کوشش که لنه دیننهم سبولنا من بورت کلاو کلاری ده دلائلو دلائلو دلائلو من جاهد والذین جاهدوا فینا سوک چه کوشش که جهاد که زمان پلا رکی لنه دیننهم سبولنا ده فتح لاری بورت کلاو ده علم لاری بورت کلاویگی عبدالله ابن مبارک وی اذا اختلف الناس فی مسئلتن کلت خلق پا یو مسئله که پا اختلاف پیشی نو تبا حق کم زای گوری فالحق ما علیه اهل الثغر نو حق با اغوی چه کما ده سنگر ده علماء رایوی لأن الله تعالی قال فیهم ذکا اللہ ویلی ده غیف بارکی که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولا پوشوی و ان الله لمع المحسنین او یقینن الله تعالی سرد نیکی کون کن ده خو کار کون کن ده سوک چه خیستا کارو نکی ده نیکی کارو نکی نو اغی سر الله تعالی ده الله ده غوی سر مدد کی الله ده غوی سر خصوصی معی یقوی سورت عنکبوت ختم شکنا پا عنکبوت کتاو قتل سنگ عجیب ترس کرا روان دا دعوت رتا او خولو چه پا دیل آرابانی بتزی دا سی بدر سرکی پوش شکنا نو تا تیوی چه کامیاب بشی خو شرط داده چه سلور مصیبتونه با برداشت که بیا پا سلورو کیفیتونه بانه با پتابانه حالات رازی پا سلورو طریقو سر بتا دعوت ورکه صحیح شوا ده سلورو قومونو ده حالتنا با خلق یاره پا سلورو عذابونو بانه با خلق داره ده اللہ نا سلورو صفاتو ده اللہ طرف تا با دعوت ورکه سلور آداب و خیال با پا دعوت که ساتی پوشوی پا سلورو طریقو سر صادق کتاب با خلقو تا بیانه ها کسوک در بان اعتراض کی پسلور جوابونه بور کے پوشوی ستاف دشمن با اللہ سلور حالات راوی ها بیا دا غین اورستو اپ دا برازی پسلو کب مشکل در تا علاقہ کے جوڑ چھنہ ہجرت کا نو پسلو ر طریقو سره ترغیب د ہجرت در کلو نو کتے یری گنو د سلور دلائل نہ عبرت واخلا چ ہجرت کے دیک نہ واخلا ک دنیا رانی ولے نو دنیا دا سلور زجرو نہ وګورا سلور مشک دغه وګورا نو دنیا با پریک دی ولال وسی ہجرت تو سورۃ اللہ صفا دیکے نو دا تقریر شو دا سورۃ عنکبوت خلاصه شوا دغه امتیازات چې رباعیات په کې بیان کړ د نوح علی السلام د دعوت مودیم د په کې بیان کړه خیال مو ده کنه مثال د عنکبوت په کې درته بیان کو او د اخره کې ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا په دې طرز باندې د سورۃ عنکبوت ختم شو